Radio 1. 5 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam is afgelopen avond de ME ingezet. Ook zijn er 2 mannen aangehouden, dat meldt de politie aan persbureau ANP. De zoektocht naar nog 2 vermiste personen en de sloopwerkzaamheden werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Het gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten en ook onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de 2 vermisten. De sloop van het pand gaat vannacht door. Afgelopen dag werd er al een lichaam onder het puin vandaan gehaald door familieleden, begeleid door agenten. 10 huizen in Koog aan de Zaan in Noord-Holland zijn ontruimd na een woningbrand. Daarbij ontstond rookontwikkeling. 1 persoon is licht gewond geraakt door het inademen van rook en is naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners hebben kort voor het uitbreken van de brand een knal gehoord in de woning. De bewoners van de omliggende huizen zijn opgevangen in een nabijgelegen kapsalon. Meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft een baan. Dat meldt statistiekbureau CBS. Eind 2022 ging het nog om 44%. De Oekraïners werken met name als uitzendkracht of oproepkracht of met een tijdelijk contract. Demonstranten hebben hun acties bij de toeristische trekpleister Machu Picchu in Peru beëindigd. Omwonenden en tour operators hadden 1 week lang de toegang tot het gebied geblokkeerd. Ze waren woedend dat de kaartverkoop voor de voormalige Inca-nederzetting geprivatiseerd was. De demonstranten beëindigden hun actie nadat de minister van Cultuur had beloofd de kaartverkoop te verplaatsen naar een online platform dat wordt beheerd door de nationale overheid. Het weer. Vannacht regent het overal. De komende ochtend klaart het op. 'S Middags komt de zon tevoorschijn. Het wordt 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. PNN VARA. Schietpartijen, ontploffingen en onschuldige slachtoffers. De Zweedse regering wil korte metten maken met bendegeweld in de achterstandswijken. Het is al jaren onrustig in het Scandinavische land. Na vorig jaar meer dan 350 schietpartijen, waarbij 53 doden vielen, grijpt de Zweedse regering hard in. Eerder deze week werden er in een paar uur tijd 3 mensen gedood. 2 in de hoofdstad Stockholm en 1 in het dorp ten noorden van de stad. Volgens de Zweedse omroep SVT zijn deze maand 11 mensen omgekomen bij bendegeweld. Zweden kijkt verbijsterd toe hoe criminele bendes steeds vaker kinderen inzetten als moordenaars. Ook de leeftijd van kinderen die vermoord worden in de bendeoorlog kruipt naar beneden. Milo was 13 jaar toen hij vorige week werd doodgeschoten en gedumpt in een bos. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 1 februari. Hoe zien de Zweedse bendes eruit waar je net al een klein fragment over hoorde? Waar komt al dat geweld nou vandaan en wat houdt het law and order beleid van de Zweedse regering precies in? Ik bespreek het met Scandinavië-correspondent voor onder andere de Volkskrant en schrijver van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry, Jeroen Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wilde zeggen, het is voor jou ook heel vroeg, maar we zitten gewoon op hetzelfde tijdstip natuurlijk. Ja, dus, ja. Maar nog steeds vroeg hoor. Ja, het is hartstikke vroeg. Ik ben ook heel blij dat je eruit wilde komen voor mij. Hey, even voordat we natuurlijk het onderwerp ingaan, ontkomen we er denk ik niet aan. Want gisteravond is er een explosief gevonden bij de Israëlische ambassade in Zweden. Jeroen, jij woont in Stockholm. Hoe is het nieuws daar ontvangen? Weten we al meer? Nee, ja, het schijnt, er is niet zoveel bekendgemaakt. Het zou misschien om een handgranaat zijn die over het hek is gegooid, maar dat is allemaal niet bevestigd. Dus het is natuurlijk wel een serieuze situatie. Er is volgens mij een paar weken geleden ook gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag in Stockholm, hè, bij de ambassade door de geheime dienst van Israël. Ja. Het wordt natuurlijk serieus genomen. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Maar het moet dus allemaal wel nog duidelijk worden wat het precies was, wie of wat erachter zit. Dat is allemaal nog een vraagteken. Ja. Ja, ja. Nou, laten we dan maar snel doorgaan naar hetgene waar we wel wat meer over weten. En dat is dat er vandaag maatregelen van start gaan tegen bendegeweld in Zweden. Wat voor maatregelen moet ik dan aan denken? Ja, dan gaat het om bijvoorbeeld de mogelijkheid voor de politie om in bepaalde wijken te fouilleren. Te kijken of op het bezit van wapens, hè, messen en geweren. Bijvoorbeeld ook meer bevoegdheden voor de politie om en de opsporingdiensten om mensen af te luisteren. Oké. Dus je moet het. Dus het zit meer in de sfeer van. Kijken of je. Dit soort geweld kan voorkomen. Door er meer bovenop te gaan zitten. Ook in de wijken te gaan en kijken of je ze. Door ze af te luisteren, maar ook door meer controles, meer aanwezigheid van de politie, of dat misschien veranderingen teweeg kan brengen. Ja, wij hebben natuurlijk in Nederland ook wel, geëxperimenteerd met preventief fouilleren. Daar lijkt het eigenlijk een beetje op. Dat is ook wel controversieel. Is dat nou in Zweden ook zo? Nou, hier momenteel proef je toch wel een sfeer van, laat 1000 bloemen bloeien. Probeer maar gewoon van alles en te kijken wat werkt, omdat het probleem gewoon zo groot is. Hmm. In die zin dat er gewoon zoveel mensen overlijden, zoveel explosies zijn, zoveel gewonden vallen, dat veel mensen gewoon zoiets hebben van, probeer het allemaal maar gewoon, want wat we nu doen werkt niet. Ja. De premier van Zweden heeft afgelopen september zelfs in een toespraak op televisie gezegd dat hij het leger gaat inzetten. Nou, misschien hebben we het daar straks nog wel over, maar ja, dat is natuurlijk ook een paardenmiddel. Absoluut. Dus alles wat daaronder valt is dan ook prima, zeg maar. Ja, dus de weerstand tegen, wacht eens even, het gaat ook wel over privacy en preventief allerlei mensen van de straat trekken. Moet dat wel kunnen? Dat gesprek ligt eigenlijk een beetje on hold. Ja, precies. Okay. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. En een bezoekverbod, begreep ik ook, dat gaat ook in? Precies. En er zijn nog wat andere maatregelen ook. Bijvoorbeeld, de regering werkt aan een mogelijkheid dat je bijvoorbeeld anoniem kan getuigen in de rechtbank. Dat is natuurlijk ook controversieel. Maar dat doen ze omdat het nu gewoon heel moeilijk is om getuigen te krijgen van schietpartijen. De meeste mensen durven of willen niet praten met de politie. En dan is het heel moeilijk om zo'n zaken rond te krijgen. Dus de meeste moordzaken worden dan ook niet opgelost. Dus proberen ze het via die weg. Dus er wordt wel. Het staat gewoon heel erg hoog op de agenda. Ook bij de verkiezingen vorig jaar. En de nieuwe regering, de centrumrechtsregering, die heeft gewoon beloofd dat dit, zeg maar, probleem nummer 1 wordt, samen met immigratie trouwens. Dan kan je dus ook heel veel maatregelen verwachten. Ja, we hadden het net al over al die maatregelen en voornamelijk het woord paardenmiddel is ook al gevallen. Dat doe je eigenlijk alleen als je ook spreekt van een groot probleem. Dus hoe groot is dat bendegeweld in Zweden? Er vallen jaarlijks zo'n 60 slachtoffers. Dat zijn dan echt mensen die overlijden natuurlijk. Maar dan heb je ook nog heel veel gewonden. Er zijn ongeveer 400 schietpartijen elk jaar. En dan zijn er ook nog heel veel explosies die we in Nederland ook zien. Hè? Dus dan bij een appartement of bij een huis of bij een winkel of dat er gewoon soms een klein, soms een groot explosief wordt ingezet om angst aan te jagen of soms erger. Dus dat zie je ook heel vaak. Dus dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat er elke week wel meerdere dingen gebeuren. Waarbij vaak ook doden vallen. Dus je ziet gewoon heel veel krantenkoppen en krantenberichten over weer een explosie, weer een jongen die ergens is gevonden. Dus dat is wel een beetje deprimerend. Ja, zeer zeker. En ik kan me ook voorstellen dat hoe je ook over de oplossingen denkt, dat iedereen dit als alarmerend ervaart. Ik heb begrepen dat er 53 doden zijn gevallen in 2023. Dat er meer dan 350 schietpartijen waren. Jij had het al ongeveer over 400 per jaar. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Waar vindt dit geweld nou plaats? Is dat heel specifiek op één plek? Nou, nee, een beetje meestal in steden. En dan hebben we het dan over Stockholm en Malmö en Göteborg en een paar andere wat kleinere steden in Zweden. Je ziet de laatste jaren wel dat het zich ook wat verbreidt naar wat kleinere gemeenten. Dus ook omdat de politie misschien in die steden wat harder optreedt. Maar ja, het zit eigenlijk verspreid over heel Zweden. En hier in Stockholm, waar ik zelf woon, daar hebben we een slecht jaar. Er is een conflict tussen twee bendes eigenlijk. Voorheen was dat één bende, die zijn dan gesplitst. En die leiders die zijn al een aantal jaar geleden al gevlucht uit naar het buitenland, omdat ze vervolgd werden. Maar die sturen vanuit het buitenland stuurden die hun soldaten, zeg maar, aan om elkaar en elkaars familieleden ook te vermoorden. Dus dat afgelopen september hadden we in één maand 11 doden. En dat was ook de maand waarop de premier toen op televisie ging met zijn speech. Dus dat was alweer een nieuw dieptepunt. Ja, dat zo klinkt het wel. Je zei het zelf al, je woont in Stockholm. Betekent dat dat jij daar ook mee geconfronteerd wordt buiten de nieuwsberichten om? Zie je het echt om je heen gebeuren? Nou ja, kijk, ik woon in een middenklassewijk. Dus dan heb je al toch wel, daar heb je toch wel minder last van. Dan moet je gewoon eerlijk in zijn. Veel schietpartijen vinden natuurlijk plaats in achterstandswijken. Waar veel van die jongens wonen die bij een bende aansluiten. Mm-hmm. Het is wel zo dat het meer en meer eigenlijk, zoals ik dan noem, naar de stoep van de middenklasse komt, zeg maar. Dus dat was een paar maanden geleden hier in de buurt, een paar kilometer van mijn huis, dat er bij een sportterrein, een voetbalveld, daar werd dan iemand omgelegd. En daarnaast, zeg, het was een uur of 7 s'avonds, daarnaast waren gewoon allemaal jeugdteams. Van de leeftijd van mijn zoon waren aan het voetballen. En we hadden ook vrienden die daar in de gymzaal daarnaast, die hun kinderen hadden daar dan les. Dus, en niet op dat moment, maar ja, het is natuurlijk wel, dan komt het iets dichterbij, zeg maar. Maar ja, je hebt ook hier in de buurt een metrostation waar dan een aanslag werd gepleegd. Ja. Waarvan nog steeds niet helemaal opgehelderd is of de mensen die daar zijn overleden ook het doelwit waren. Maar er zijn, geloof ik, 25 kogels afgevuurd. Dus je ziet, je kunt daar in het metrostation, kon je ze zeg maar tellen, de kogelgaten. En dat is gewoon een metrostation dat heel veel gebruikt wordt. Ja. Heel veel mensen komen natuurlijk. Dus dat soort dingen. We komen er nog over te spreken, omdat het zo haak staat op dat soort van eeuwige, vastgeroeste, idyllische beeld. Hè, wat mensen toch vaak hebben bij Scandinavische landen. Misschien Zweden zelfs wel in het bijzonder. Ik vroeg me wel af, en dat is misschien een hele soort van hardopdenkende, cynische vraag. Maar dit gebeurt natuurlijk al langer, het speelt jaren. Staat het ook pas hoger op die politieke agenda sinds het ook wat meer die buitenwijken uittrekt? Dat denk ik wel. Je kan eigenlijk een soort van een paar breekpunten zien waarbij het echt, zeg maar, het debat verandert. En bijvoorbeeld een paar jaar geleden kwam een 12-jarig meisje om het leven bij een, dat noemen we dan een vergismoord. Hè? Dat was gewoon, dat was niet eens een vergismoord. Dat waren gewoon, ze kwamen bij een, dat meisje was bij een McDonald's. Ik ben er wel eens geweest. Dus een tankstation en daarnaast een McDonald's. Er kwamen een paar jongens in een auto. Die hadden het op iemand gemunt. En die begonnen dan, het gaat vaak om hele jonge jongens. Die gewoon om zich heen schieten. Vaak ook waarschijnlijk niet zo goed om kunnen gaan met die wapens. En ja, zij is daar toen bij om het leven gekomen. Dat heeft wel echt veel indruk gemaakt. Een meisje van 12. Toen ik net in Zweden kwam wonen, dus dat was nu 2,5 jaar geleden, toen werd de rapper Einar werd vermoord. Dat was echt gewoon in het centrum van Stockholm, in echt een mooie wijk met allemaal luxe appartementen en zo. Dat soort dingen heb ik wel het gevoel dat het daar het debat erover heeft bespoedigd, zeg maar. Dat het meer politieke urgentie heeft gekregen. Ja. En wat ook wel meespeelt, is dat vorig jaar bij de verkiezingen het echt een verkiezingsdebat, een thema werd. Dus daar zag je wel echt dat de rechtse partijen die nu zeg maar in de regering zitten, die wil echt proberen om het beeld te schetsen van dat de vorige regering er echt helemaal niks aan gedaan heeft. En dat het nu tijd wordt om het land op te schonen. We gaan er natuurlijk uitgebreid over praten. Jij noemde net dat meisje, misschien voor de luisteraar wel prettig. We hebben daar ook een fragment bij. Afgelopen zondag werd in Zweden een 12-jarig meisje doodgeschoten bij het uitlaten van de hond. Ze werd slachtoffer van een drive-by shooting, vermoedelijk bedoeld voor twee bendeleden. Een nieuw dieptepunt in het bendegeweld dat in Zweden al een paar jaar toeneemt. Ja, dit is dus 2 jaar geleden. Een meisje is gewoon haar hond aan het uitlaten. Is dit dus dat moment geweest waarop het onbesprokene besproken werd? Namelijk, jongens, we hebben in dit idyllische land gewoon een groot probleem. Nou ja, ik bedoel, het was natuurlijk niet onbesproken. Maar ja, het werd natuurlijk niet... Je kan je voorstellen dat veel mensen misschien zoiets hadden van... ja, dit is gewoon iets van die buitenwijken, daar komen we toch nooit. En laat ze elkaar maar afschieten of zo. Weet je wel, dat soort reacties. Zeker een nonchalance eigenlijk. Ja, en dit. Ja, ik denk dat dit een van die momenten is geweest. Dat mensen beseffen van ja, het is. Je kunt eigenlijk niet zo denken. Want het lost het probleem niet op. En bovendien is het langzaam aan het veranderen. Het komt. Het kan natuurlijk nooit maar op één plek blijven. En, zeker niet, omdat het probleem daarachter, de drugs en de aanwas van nieuwe criminelen, dat verdwijnt niet. Sterker nog, dat wordt alleen maar erger. Ja. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen voor Jeroen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app en dan neem ik die natuurlijk mee. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Jeroen, we gaan zo meteen een beetje een schets maken van wat we ons voor moeten stellen bij zo'n bende. Maar misschien is het ook goed om eerst even te schetsen waar we het nou over hebben bij dit soort wijken waar dit gebeurt. Hoe ziet zo'n wijk eruit? Ja, nou ja, dat is eigenlijk dat zijn een beetje jaren 60, 70 wijken. In Zweden heet dat het miljoenenprogramma. Dat was in die tijd veel woningnood. En toen zijn er eigenlijk in relatief korte tijd heel veel appartementencomplexen uit de grond gestampt in heel Zweden. Vooral in steden natuurlijk. Dus dan hebben we het over appartementencomplexen van 6 hoog, 8 hoog, 10 hoog en zo. Met veel, ja, toch wel ook veel groen in de buurt. Maar ook veel beton. En een pleintje met wat winkels. En daaromheen dan appartementenblokken. Nou, dat is een beetje zo'n typische wijk die... Ja, doordat die woningen natuurlijk aan de rand van de stad stonden en goedkoop waren, uiteindelijk toen Zweden meer immigranten gingen opnemen, ja, dat ook een beetje de plekken waren waar die migranten dan terechtkwamen. Mm-hmm. Zweden heeft eigenlijk nooit een goed spreidingsbeleid gevoerd als het ging om nieuwe migranten, terwijl er wel heel veel kwamen. Dus ja, wat je eigenlijk zag gebeuren en nu ook ziet, is dat... eigenlijk enorme segregatie is, om het maar zo te zeggen. Dat dus veel nieuwkomers en veel migranten dus in die oude miljoenenwijken wonen. Andere mensen die al langer in Zweden wonen, die willen daar liefst niet komen als het niet hoeft. Nee. Maar ik kan me wel... Ik hoorde jou ook in de podcast bij de Volkskrant zeggen... Het idee bij een achterstandswijk in Zweden is echt wel anders dan bijvoorbeeld een banlieue bij Parijs. Als in, als je er doorheen loopt, zie je nog steeds wel gewoon de aangeharkte straatjes. En het ademt niet meteen de sfeer wat je denkt bij een achterstandswijk. Nee, het is gewoon netjes op straat, afval is opgeruimd en... het gras is gemaaid en het ziet er gewoon... prima uit eigenlijk. Ik was laatst, een paar maanden geleden was ik in Podsjirka. Dat is ook zo'n speciale... Nou ja, in Nederland zouden we dat een krachtwijk noemen, zeg maar. Dat is hoge werkloosheid, veel criminaliteit. Dat is trouwens ook die wijk waar dat meisje was doodgeschoten. Daar was een prachtig cricketveld was daar aangelegd aan de rand van de wijk voor de... Ik neem aan dat Pakistanse gemeenschap die daar dan ging, of de Indiaanse gemeenschap die daar dan cricket kon spelen. Mm-hmm. Maar dat was mesgaaf gemaaid en zag prachtig uit. En sowieso de hele wijk was lekker groen en wat hoogteverschillen en mensen die een hond uitlaten en zo. Ja, dat is dan weer een enorm contrast met wat er gebeurt eigenlijk. Wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar goed, zo is het natuurlijk ook vaak in de realiteit, dat het natuurlijk niet elke dag de hel op aarde is in zo'n wijk, maar dat er gewoon veel dingen gebeuren, maar dat je dat vaak niet ziet. En dat het veel dingen ook gewoon achter de voordeur zijn natuurlijk. Ja. Maar want kijk, aan de wijk zelf ligt het dus niet. Waar zit het hem dan wel in? Wat is daar? Wat gaat daar verkeerd? Je noemde net eigenlijk al van, hè, er is een soort segregatie. Dus je hebt ook gewoon geen inmenging. Misschien is er zelfs ook weinig beeld voor wat er nou leeft of speelt in die wijken. Maar is er ook gebrek aan voorzieningen? Of wat is er in die wijken gebeurd dat dit zich kan voordoen? Ja, het zijn wel wijken waarin wel minder geïnvesteerd wordt dan in andere wijken in de stad. Op een gegeven moment, vanaf de jaren 90, kwam ook een soort privatiseringsdrang op gang in Zweden. Gecombineerd met belastingverlagingen. En ook af en toe een regering die dus dit soort beleid bespoedigde, zeg maar. Waardoor je dus eigenlijk het zag dat voorzieningen zoals een bank of zo, of Een stadskantoor of een goede school. Ja, een goede school. Dat die verdwenen uit die wijken. Dan zie je dus bijvoorbeeld nu dat. En dat voorzieningen, bijvoorbeeld na schoolsactiviteiten of zo. Of dat soort dingen. Dat die er ook niet meer waren. Hmm. Of nooit geweest zijn. En dan kom je in de situatie dat jongeren die in die wijken opgroeien. En het zijn dus wijken waar vrijwel alleen maar allochtonen wonen. Die daar met elkaar opgroeien, weinig voorzieningen, hele slechte scholen. Ik was laatst in Malmö in zo'n wijk. En zo'n jongen die daar is opgegroeid vertelde me dat hij op de allerslechtste school van Zweden was opgegroeid. Ja. Ze houden dus ranglijsten bij. Zijn school was officieel dan de allerslechtste. Ja, hij zei, waren ze dus meer bezig met orde houden dan überhaupt lesgeven. En de gordijnen gingen heel vaak in brand en zo. Ik schrik daar ook nog wel van. Ik denk, dat is inderdaad een beeld van Zweden wat je helemaal niet... Je denkt toch zo'n beetje aan een Pippi Langkousland. Ja, precies. Als je het niet goed kent. En, ja, ja. Maar alles. Maar ja, in de praktijk, in ieder geval in dit soort wijken, lijkt het erop alsof de overheid zich veel te veel heeft teruggetrokken. En de mensen die daar zijn komen wonen, zitten allemaal een beetje in dezelfde situatie. Er is ook sprake van veel gebroken gezinnen. Dat schrijft de politie, maar dat hebben ze mezelf ook verteld daar. En dat veel vluchtelingen kampen bijvoorbeeld met trauma's. Zijn hier sowieso gekomen incompleet, of ze zijn gescheiden, of er is verslaving. Ja, dus eigenlijk zeg je ook van in een land waar over het algemeen best wel veel voorzieningen zijn of waren, gold dat in ieder geval niet voor deze wijken. Dus we zetten allerlei mensen met elkaar die misschien problemen hebben of in ieder geval potentie hebben om in de problemen te komen. Maar vervolgens is het, zoek het eigenlijk allemaal zelf maar een beetje uit. Ja, je merkt dat er wel veel pogingen worden gedaan om nu in ieder geval om er iets aan te doen. Dan heb je het vooral over pogingen om jongeren te bereiken, om ze te voorkomen dat ze de criminaliteit ingaan. Of dat ze om ze te verleiden om de bendes te verlaten. Ze hebben ook programma's daarvoor. Maar in het algemeen zie je toch dat inderdaad de overheid zich terugtrok, waardoor je een soort, waardoor je die problemen die er zijn eigenlijk konden verergeren. En die jongens die nu opgroeien, die voelen zich, zoals vertelde een van die jongens, een beetje geïsoleerd. Dus je hebt eigenlijk alleen maar je school en thuis. En voor de rest heb je eigenlijk geen momenten of geen plekken waar je veiligheid krijgt, waar je gehoord wordt en zo, waar je ook jezelf kan ontwikkelen. Of waar je aan de bel kan trekken van, jongens, ik zit op een school waar de gordijnen de hele dag in brand staan. Wat gaan we doen? Precies. Ja. En zo'n bende, hè, want we hebben het nu een beetje over de omstandigheden gehad, maar wat moet ik me voorstellen bij een bende? Gaat dat echt over georganiseerde misdaad? Wat voor, voornamelijk jongens zitten hier eigenlijk in? Ja, dus er zijn wel wat verschillen, maar wat bijvoorbeeld niet zo vaak voorkomt is, zoals wij kennen, een beetje benden zoals de Hells Angels bijvoorbeeld, gewoon een goed georganiseerde club dat zijn echt professionals, zeg maar. En dan heb je in Nederland heb je bijvoorbeeld ook nog de vrij grote bendes die zijn geïdentificeerd en die hebben ook veel mensen voor zich werken en ja, die tolereren ook weinig concurrentie, zeg maar. Nou, dat is in Zweden wat minder. Je ziet dat het veel meer verspreid is over verschillende wijken in de stad. Dus bijvoorbeeld de politie schat in Stockholm dat er een soort 50 bendes zijn. Dat varieert dan al. Zo. Ja, en dat varieert dan wel in grootte. Hè? Een bende is een beetje een grote naam in het Nederlands. Maar dat kan natuurlijk ook al een groep zijn van, nou, laten we zeggen, 8. Hmm. 8 jongens of zo die in een bepaalde wijk dan bijvoorbeeld de drugshandel controleren of die zich gewoon samen hebben gevoegd om inbraken te plegen en dat soort dingen. Ja. Omdat het zo los verspreid is, kan het ook heel snel misgaan. Want het zijn jongens van 17, 18, 19. Dus je hebt wel heel snel dat ruzies om een meisje of iets dat is buitgemaakt en niet gedeeld is of zo. Of iemand krijgt nog geld van iemand. Dat leidt tot een schietpartij. Ja, ja, want het is eigenlijk niet om de professionele, laten we het zo noemen, of de georganiseerde misdaad goed te praten, maar het is wat roekelozer of zo. Het is niet van, we houden het bij elkaar. We hebben net natuurlijk al het slachtoffer, dat meisje, gehoord van 12. Het klinkt inderdaad alsof het wat chaotischer is. Ja, precies. Ja, omdat dus, als zelfs, zeg maar, dat soort sentimenten van je hebt mij uitgescholden voor dit, weet je wel, ik pak je terug, weet je wel. Als dat soort sentimenten leidend zijn voor een afrekening, ja, dan is het natuurlijk, gaat het snel mis. En je ziet dat sociale media en ook het maken van videoclips en gangsterrap en zo, dat daar allemaal bij komt. Dat is ook vrij groot in onder die groepen. En heel veel groepen hebben hun eigen rapper of zo, of hun eigen muziek en maken videoclips waarin ze dan andere mensen weer belachelijk maken. Ja. Zo krijg je dus ook dat soort ruzies. Ja, het deed me ook een beetje denken aan, wij hadden een paar jaar geleden een soort opleving dat er in ieder geval veel over drillrap gesproken werd. Hè, en hoe erg dat met elkaar samenhangt in die cultuur van jonge jongens die blijkbaar ook door omstandigheden makkelijker te ronselen zijn. Natuurlijk ook door de leeftijd misschien wat gevoeliger zijn voor impulsief gedrag. Is het dezelfde doelgroep, dezelfde leeftijd? Hoe oud zijn deze jongens? Ja, wat je vaak ziet is dat kinderen vanaf 12, 13 inderdaad geronseld worden voor kleine dingen, zoals op de uitkijk staan of zo. Of dingen, iets brengen van de ene plek A naar plek B. Hè? Dus wat drugs of zo. Of een wapen. En dan dat jongens vanaf 15 ook wel echt ingezet worden voor afrekeningen en geweld. Ja. En dat soms dus de leiding van dit soort criminele netwerk van bendes. Ja, dat zijn ook hele jonge mannen eigenlijk van 18, 19, 20. Soms is er wel iemand die wat ouder is op de achtergrond en die de boel aanstuurt. Het is ook, volgens de politie is het ook een strategie van wat oudere criminelen om dan minderjarigen in te zetten om voor afrekeningen, voor liquidaties. Ja. Omdat die natuurlijk niet onder het volwassenenstrafrecht veroordeeld worden. Dus die zijn dan relatief snel weer vrij. Ja, zo worden ze denk ik ook geronseld, toch? Met die belofte van, ach, met jou komt het snel goed. Ja, maar ja, dus ik vond het wel een interessante vraag. Wat er dan, dat klopt wel, maar ja, dan nog steeds moet je iemand neerschieten. Ja, natuurlijk. Precies. Het is nog wel echt een aparte vraag hoe het komt dat zoveel van de jongens bereid zijn. Ja. Van aan jongens van 15 om dus iemand dood te schieten. Ja. Dat vind ik wel een interessante vraag. Dus en, Ja, dat is een ontzettend interessante vraag. Dat zou niemand moeten bewegen natuurlijk. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je gevoelig bent of zo voor snel succes of snel geld. Krijgen ze dan ook bijvoorbeeld enorme bedragen om dit soort dingen te doen? Ja, enorme bedragen. Maar voor zo'n moord of zo kan je... ik weet het natuurlijk ook niet, maar ik heb wel eens gehoord dat er 10.000 euro of zo werd geboden voor zo'n moord. Maar ik denk dat er inderdaad meer, dat is natuurlijk veel geld. Maar ik denk dat het er inderdaad meer om gaat dat jongens die zich op de een of andere manier dus geïsoleerd voelen, die dus weinig plek hebben om naartoe te gaan en veel op straat hangen. Thuis dus geen, ja, om wat voor reden dan ook niet goed begeleid worden. Ja, dat die dus in zo'n groep toch een bepaalde plek vinden waar ze dus wel gehoord worden en waar ze op een bepaalde manier gerespecteerd worden. Wat je dus hoort van jeugdwerkers is dat die loyaliteit dus ontzettend groot is, omdat het een van de weinige plekken is waar ze dus worden geaccepteerd. En het klinkt een beetje als een soft verhaal natuurlijk, want als ik dit zeg hoor ik wel mensen denken van ja, maar ja, het zijn ook gewoon, weet je wel, het zijn moordenaars of ze. Ja, dat is natuurlijk ook zo, ja. Ja. En dat is ook zo. En ze moeten gewoon naar school en het best doen. En Zweden heeft veel te veel immigranten toegelaten en zo. Dat is ook allemaal wel. Ik bedoel, daar kun je over debatteren. Ja, precies. Maar dat dus heel veel jongeren opgroeien in Zweedse wijken, die dus blijkbaar op hun 13e, 14e die keuze maken om de echte zware criminaliteit in te gaan. Dat vind ik nog steeds niet heel moeilijk te begrijpen. En dat kun je niet alleen maar verklaren dat ze niet goed hun best doen. Nee, precies. Nou ja, we kregen net inderdaad al een appje binnen, hè, via de NPO Radio 1-app, waarin Jan zegt, ja, je hoeft niet te proberen om de schuld te zoeken bij de overheid, maar deze inwoners, bewoners hebben zichzelf door hun gedrag al buiten de maatschappij geplaatst. Is dat een sentiment wat je inderdaad veel hoort en wat misschien ergens ook wel te verdedigen valt? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld zeggen dat de Zweden, dat zeggen veel Zweden zelf nu ook, we hebben gewoon te veel immigranten toegelaten omdat er dan te weinig tijd is voor integratie, voor goede integratie en voor goede hulp en voor goede voorzieningen en zo. En omdat het volume van migranten zo groot was, ja, is het ook heel moeilijk om die integratie dan goed te laten gaan. Maar want hoe groot is dat volume eigenlijk? Over wat voor percentages hebben we het? Ja, we hebben nu, nou, Zweden heeft ongeveer ruim 10 miljoen inwoners. Hou me precies het aantal heeft te groeien, maar tussen de 10 en 11 miljoen. En ongeveer 20-25% heeft van de Zweden heeft twee buitenlandse ouder, één of twee buitenlandse ouders. Ja, ja. Nou ja, goed. Wij weten allemaal dat je niet geboren wordt als crimineel. Ik bedoel, het zit niet in je etniciteit, zullen we maar zeggen. Dus ik neem aan dat dat ook wel een geluid is wat gehoord wordt of wat er is. Nou ja, precies. Ik bedoel, zelfs als je vindt dat het aan de jongeren zelf ligt en dat ze harder moeten werken en dat de overheid niks te verwijten valt, dan wat er op zich een valide punt is. Alleen dan moet je nog steeds, wat doe je er dan verder aan? Weet je wel? Laat je dan verder maar uit je handen vallen? Of moet je toch met iets komen waardoor je 13-jarige eigenlijk bij de kraag kan vatten met een alternatief. Ja. Dus je moet ze aanpakken. En misschien heeft Zweden dat in het verleden wel veel te soft gedaan, maar je moet ze ook een alternatief bieden. En die twee dingen moeten denk ik samen gaan. Tenminste, als je met jongeren spreekt in die wijken, dan hoor je gewoon dat die behoefte er is. Dan denk ik slim beleid voor de lange termijn zet in op beide poten, zeg maar. Dus en gewoon repressie, afluisteren, pak het geld van ze af, et cetera, et cetera. Maar ook aan de achterkant beginnen en zeggen, hoe kan het nou dat die aanwas zo groot is? Want voor elke, ja, ik geloof dat elke 3 dagen of zo, of er weer eentje, weer een bendelid opstaat, zeg maar. En dat er, dus die recrutering gaat gewoon elke dag door. Ja, dus daar moet je ook iets aan doen. Jeroen, wij gaan het zo meteen hebben over die alternatieven, hè, die je dan ook aan deze jongeren moet bieden. Er zijn wel degelijk mensen, buurtwerkers, dat soort beroepen die zich richten op preventief daarvoor deze jonge gasten zijn. Maar ik wil eerst toch nog ook even mensen die nu aan het luisteren zijn vragen om dus vooral je opmerking of je vraag achter te laten in de NPO Radio 1-app. En dan gaan we ook nog even naar wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zometeen ben ik dus weer bij je terug met Jeroen Visser, correspondent uit Scandinavië. Maar zoals gezegd, even wat anders, want eerder deze maand kondigde Pianoman-zanger Billy Joel in een TikTok-filmpje al aan dat er nieuwe muziek aan zat te komen. En vandaag is het dan zover. Billy Joel brengt zijn eerste nieuwe solo-single uit sinds 2007. Het nummer Turn the Light Back On is vanaf vandaag te beluisteren en is zelfs op vinyl verkrijgbaar. Ik kan niet meer zo goed zingen als voorheen, dat zei hij zelf in een interview. Dus om nog heel even terug te gaan naar de Billy Joel van vroeger, toen hij zeker nog goed kon zingen, draai ik natuurlijk ook Piano Man. On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Friend of mine, he gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. echt zo'n nummer waar je de bar mee naar buiten loopt na een goede avond borrelen. Maar nu sta je ermee op. Het kan verkeren tijdens vroeg van donderdag 1 februari. Het afgelopen half uur heeft Scandinavië-correspondent Jeroen Visser verteld over de bendes in Zweden. Het komt vooral veel in achterstandswijken voor. Denk bijvoorbeeld aan achterstandswijken in Malmö, maar ook in Stockholm. En we hebben nog een korte 20 minuten en daarin gaan we jouw vragen natuurlijk bespreken. En hebben we het ook over de engelbewaarders die zich verantwoordelijk voelen voor deze jonge gasten die of al in deze bende zitten of om preventief aan de slag te gaan, zodat ze daar absoluut niet aan deel gaan nemen. Laten we beginnen bij de vragen van jou aan de andere kant van de radio. Vroege vragen. Ja, Jeroen. Ja. Yes, ik heb je nog altijd even checken. Ja, je zit toch heel ergens anders, zo is het ook. Hey, ik krijg een vraag binnen van Diana Kort. Vind ik eigenlijk een hele mooie, omdat het een beetje een linkje heeft naar hier. Die zegt, ja, ook hier in Rotterdam of Vlissingen hebben we grote problemen. Ik hoor toch dat ook drugs een rol speelt. Is er een link tussen dus de groepen in Zweden en misschien wel jonge gasten in Nederland? En zouden we dus niet moeten samenwerken? Nou, we moeten zeker samenwerken, denk ik. Want in Nederland heeft een groter probleem dan Zweden met explosies op het moment. Zweden liep wel voor. En daar heb je al jarenlang dat er heel veel explosieven worden geplaatst. Hè. Hmm. Criminelen spreken dan vaak van een soort gele kaart. Experts eigenlijk zeggen dan dat criminelen zo'n explosie gebruiken als een gele kaart. Hè. Dus, en dan een liquidatie is dan een rode kaart. Dus dat wordt hier vaak gebruikt als een soort intimidatie. Maar in Nederland is dat probleem nog veel erger. Dus ja, ik denk dat het zeker goed is om zeker op dat gebied samen te werken. Mm. En natuurlijk, drugs zit op de achtergrond, is het probleem natuurlijk. Dat zowel de doorvoer vanuit Nederland, vanuit de haven van Rotterdam, wordt hier veel gezegd. Ik sprak wel eens met een expert op de bendes hier, die zei van, controleren jullie dat eigenlijk wel, die haven? Nou ja, dat gebeurt natuurlijk, maar er komt ongelooflijk veel drugs vanuit Nederland richting Zweden. Hmm. Dus dat is ook wel iets wat echt genoemd wordt, zeg maar, ook in de politiek. Het land Nederland valt in dit gesprek. Zeker, ja. Vooral dan in analyses van experts, maar ook in krantenberichten en zo. Ik bedoel, Nederland wordt niet door de regering of zo beschuldigd. Ja. Maar je merkt wel zeker dat er is ook gewoon die relatie met Nederland. Want veel van drugs komt uit Nederland. Ja. Als je er iets aan wil doen, dan moet je dus ook met elkaar gaan samenwerken, inderdaad. En hoe je het ook bent of keert, ook achter die kleine bendes in voorsteden van Stockholm speelt drugs toch de grootste rol als het gaat om, zeg maar, de inkomstenbron. Ja, want we krijgen eigenlijk een vervolgvraag van Linda, komt deze. Ook zij heeft een beetje het idyllische beeld dat het in Scandinavië blijkbaar een soort plek is waar niemand drinkt of niemand rookt of niemand drugs gebruikt. Je zou dus zeggen, er is dus een afzetmarkt voor die drugs. Is dat dan in die wijken zelf of wie gebruiken daar nou eigenlijk allemaal? Ja, dat vind ik dus echt een hele goede vraag. En dat vraag ik mezelf ook heel vaak af. Want ik heb ook al een tijdje in Engeland gewoond vroeger. En daar zag je gewoon iedereen was helemaal geobsedeerd met wiet en met jointjes roken de hele dag en zo. En hier in Zweden merk je dat eigenlijk helemaal niet. Misschien komt omdat ik ben ouder geworden, dus misschien merk ik het minder. Maar, je zit niet meer in de scene. Ik zit niet meer in de scene. Dus het lijkt gewoon, als ik met vrienden, Zweedse vrienden, erover heb, dan zij hebben het eigenlijk nooit over even een pilletje nemen op een feestje of zo. Of even dit of dat. Het lijkt gewoon minder onderwerp van gesprek. Terwijl, die afzetmarkt moet er zijn. Precies. Anders dan was die drugsmarkt natuurlijk niet zo lucratief. We weten dat uit analyses van het rioolwater en zo, dat er gewoon veel gebruikt wordt. Ook in Stockholm natuurlijk, maar ook in andere steden. Ik was zelf laatst op een feestje. Was op een boot hier in Stockholm, die omgebouwd is tot een soort club. En toen ging ik naar de wc en er stond een soort rijtje voor het hokje met, zeg maar, de wc-pot. En ik dacht, oh, dat is een lange rij voor de wc. Maar dat was dus omdat daar gedeeld werd. Dus ja, ik heb het wel gezien, maar het is dus niet zo in your face als in sommige andere landen, zeg maar. Dus dat is wel echt een goede vraag. Ja, nee, maar goed, het is er dus wel. Dat moeten we concluderen. Ik kan me ook voorstellen dat, we hadden het net al over die law and order, en dat deze gasten harder aangepakt moeten worden. Ook preventief fouilleren, allemaal dat soort zaken. Maar vaak betekent dat ook dat er aan de andere kant misschien ook wel strenger gecontroleerd gaat worden op drugsgebruik. Of het hebben van drugs. Gaat het daar ook meer over? Dat er echt harder... Nee. Oh, dus dat, nee. dat bestaat dan nee, toch minder? De gebruiker nee, wordt minder aangesproken? Nee, dat hoor je echt helemaal niet. Ja, dat vind ik wel. Dat is natuurlijk wel een zwakte pot. Ja, als je het hebt over mensen die zich heel erg met dit probleem bezighouden, die zeggen het dan altijd bij van, ja, maar weet wel dat je door het gebruik dit ook allemaal in stand houdt. Maar ja. van de kant van de regering, zeg maar, hoor je wel het leger inzetten en zo, maar je hoort niet van je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid. Nee, dat hoor je nooit. Nee. Ik krijg ook nog een vraag binnen van Wedrano. Die zegt, moet je dit soort gasten niet gewoon net als volwassenen gaan berechten? Ja, klopt. Gebeurt ook. Dus het komt nu regelmatig voor dat jongens van 16, 17 echt heel lang de gevangenis ingaan. Die dan volgens het volwassenenstrafrecht worden veroordeeld. Afschrikmodel bestaat eigenlijk al? Ja, maar het is wel echt iets van de laatste jaren. Dat voor echt zware, voor moord, dat dit gedaan wordt. En wat je ook ziet, een andere ontwikkeling, is dat je veel jongeren die hier veroordeeld werden, gingen dan bijvoorbeeld voor 2 jaar of zo naar een gesloten jeugdinrichting. Ja, de analyse is wel een beetje dat ze daar criminelen uitkwamen en dat ze erin gingen. Dus er wordt nu wel gekeken naar een hervorming van dat systeem. En om te kijken of daar niet, of je dan toch met jeugdgevangenissen, in plaats van de jeugd te huizen, zeg maar, en dat je daar een betere oplossing is. Ja, dus daar ook toch het aanscherpen van die law and order. Ik zei het net al even, ik vind het namelijk zonde om het helemaal niet meer aan te stippen. Jij hebt ook voor bijvoorbeeld jouw Volkskrant reis en artikel gesproken met Elijah Clarence. Het is een 25-jarige profbasketballer. Hij is ter nauwe nood ontsnapt, hè, aan de greep van dit soort bendes. Wat voor jongen is of was Elijah nou, dat hij daar ook in kon verkeren, op het randje? Ja, hij groeide op in zo'n speciale kwetsbare wijk. Dus je hebt kwetsbare wijken, je hebt echt speciale kwetsbare wijken, waarvan de politie zegt, ja, daar kunnen we nooit eigenlijk een misdaad oplossen, omdat niemand met ons wil praten. Hij groeide op in zo'n appartementje van 6 hoog, zeg maar, boven dat zo'n plein die ik zo straks beschreef, in zo'n wijk. Met zo'n basketbalveld in de buurt. En hij was vaak aan het basketballen met zijn 2 vriendjes daar. En hij zat ook inderdaad op een van de slechtste scholen van Zweden. Ja. Hij kwam op een gegeven moment, toen hij 8, 9 was, in contact met een jeugdwerker / basketbalcoach. Die hem een beetje onder zijn vleugels nam, zeg maar. Via die man... is hij Nicolas Lunaba, is hij eigenlijk best wel goed terechtgekomen. En hij speelt nu voor het Zweedse nationale team. Maar die 2 vriendjes van hem, die ik net noemde, daar liep het minder goed mee af. Die ene jongen is veroordeeld voor moord en de ander raakte zwaar gewond bij toen hij een explosief plaatste bij een huis in opdracht van een crimineel. Dus er is gewoon maar 1 verhaal natuurlijk van 3 jongens. Maar het laat zien, volgens de jeugdwerker in ieder geval, die er een boek over heeft geschreven, komt binnenkort ook in Nederland uit, dat die jongens zorg missen, missen om veilig te zijn, waar ze zich anders kunnen ontwikkelen dan op straat. Ja, want ook voor zo'n Clarence geldde toch dat hij in principe ook een vrij chaotische thuissituatie had, los van de wijk waarin hij woonde. Maar zijn vader woonde elders, moeder had alcoholproblemen, hij was maar veel op straat. Gelukkig bleek hij een passie voor basketballen te hebben en dus tegen zo'n Nicolas aan te lopen. Vervolgens zijn 2 vrienden van hem, 1 om het leven gekomen, de ander veroordeeld. Dat zijn toch maar 2 uitersten van dezelfde medaille. Hoe kijkt hij nou zelf daarnaar? Want het zijn ook jongens waar hij zich verbonden mee gevoeld heeft. Dus ook die menselijke kant nog ziet. Ja, maar hij zegt van ja, ik had dan Nicolas gevonden. Zij hadden ook een Nicolas nodig. En hij zegt, ja, ik heb echt mijn best gedaan toen ik 13 was. En zij, zeg maar, onze wegen splitsten. Hij ging steeds meer basketballen en werd ook daardoor aangemoedigd door die Nicolas. En ging zijn huiswerk doen en zo. Die andere jongens gingen de andere kant op en begonnen kogelvrije vesten te dragen en zo. Ja, hij heeft geprobeerd om een van die jongens dan ook bij die Nicolas te krijgen. Zeg maar van kom eens, weet je wel. Kom met mij mee. Ja. Maar dat is natuurlijk voor zo'n jeugdwerker ook heel moeilijk. Hè? Want zo'n relatie opbouwen met zo'n jongen is eigenlijk al tegen alle professionele adviezen in, zeg maar. En hij kan natuurlijk ook niet iedereen redden. En dus het is, Elijah snapt ook wel dat. Ja, die twee vrienden van hem, dat hij echt geluk heeft gehad. En dat zegt hij ook de hele tijd. Van ja, en hij heeft ook een tatoeage op zijn bovenarm van de jeugdwerker. Ja. Omdat hij echt wel denkt van ja, anders had ik hier niet gezeten. Mijn persoonlijke held. Zo'n jeugdwerker, dat zijn natuurlijk in dit geval echt, ik noemde hem net al heel zoetsappig een engelbewaarder. Maar goed, je moet maar het geduld hebben om dus met deze jongens ook heel intensief te gaan samenwerken. Want dat is ook gebeurd. En Nicolas heeft hem echt bijna in huis gehaald, zullen we maar zeggen. Echt onder zijn vleugels genomen. Wordt er nou ook geïnvesteerd in dit soort lui, of is het nu echt alleen maar repressietijd? Hè? Dus we gaan het hebben over die handhaving en over die wet en over strenger. Of is toch ook nog een beetje dat oude Zweden ergens te vinden van nee, dit soort sociale voorzieningen en sociale mensen, daar moet ook geld naartoe? Ja, het hangt een beetje af wie je het vraagt. Vraag je de jeugdwerker, die is echt heel kritisch. Die zegt ja. Ik krijg bijna geen. Hij heeft ook een jeugdcentrum daar in die wijk. Hij zegt ik krijg bijna geen financiering. Lokale politici die komen hier niet. Mensen zijn gewoon niet geïnteresseerd in wat wij te vertellen hebben. Ja. En ze vinden ons te moeilijk, te kritisch en zo. Omdat we echt de vinger op de zere plek leggen. Maar ik kom ook wel eens op plekken, bijvoorbeeld in Botsirka, waar dus dat meisje van 12 was doodgeschoten. Ja. Daar was de laatste keer een explosie. Dan ging ik kijken en dan staan daar wel twee jongerenwerkers. Die staan daar gewoon te posten om te kijken of er iemand gaat komen. Om waarmee ze dan kunnen gaan praten. Hmm. En zij hun, en toen heb ik ook even met ze gekletst van wat doen jullie dan precies en zo. Ja, zij zijn dan echt, hun enige taak is om gewoon in die wijken te zijn en te lopen. En langs hangplekken te gaan en gewoon te kletsen met de jongeren en gewoon te kijken of er een opening komt. Dat een van de jongens zegt van ik wil daaruit. Ja. Dat is. Dus er wordt wel, die jongens worden natuurlijk ingezet door de gemeente. Dus er worden echt wel pogingen gedaan. Alleen de vraag is of die benadering, of dat genoeg is, moet je ook niet, zeg maar, al veel eerder. Als die jongens 8 zijn, 9 inderdaad, zo'n centrum hebben. Ja, waar ze naar school naartoe kunnen gaan. Dat is in ieder geval wat de jeugdwerker zegt. Je moet buurthuizen plekken hebben. Ja. Dat ze een plek hebben waar ze naartoe kunnen gaan. En waar een jeugdwerker is die zegt, hoe is het met je? Ja. Omdat ze vaak thuis dat dan niet hebben. En op school dat weer moeilijk is. Ja, en verder hebben ze dan niet veel plekken. Ze gaan niet. Ik ga niet de stad uit en dergelijke. Dus, ja. En een soort grote rode draad speelt er natuurlijk ook. Hè? Het ligt er maar aan wie je het vraagt. Er zullen mensen zijn die zeggen, nou ja, we zijn gewoon veel te los geweest met migratie. We hebben dat niet kunnen dragen, daardoor hebben we nu problemen. Maar er zijn ook wel mensen die zeggen, jij spreekt er zelf ook over in je artikel, er is ook gewoon toenemende sociale ongelijkheid in het land. Je hebt steeds rijkere mensen, steeds armere mensen. Wij hebben denk ik heel lang een idee gehad dat dat in Zweden allemaal best wel dicht bij elkaar lag. Maar dat is dus helemaal niet zo. Wordt daar niet in geïnvesteerd ook om dat weer die ongelijkheid te verkleinen? Nee, dat is niet. Dat is toch niet. Zeker niet met de huidige regering die centrumrechts is en zeg maar de Zweedse VVD met de Zweedse PVV, zeg maar. Die hebben toch het idee van dat daar niet het probleem zit. Het is heel lang heel economisch heel goed gegaan met Zweden. Dus ondanks de ongelijkheid is wel toegenomen. Maar de economie groeide. Heel veel mensen hebben ervan geprofiteerd. Dus dat, daar kan het probleem niet liggen, zeggen zij. Tegelijkertijd ja, is die ongelijkheid inderdaad toegenomen. En heb je bijvoorbeeld tussen verschillende wijken die bij elkaar in de buurt liggen, is er een verschil van levensverwachting van een jaar of 15. Ja, dat is een mensenleven bijna. In ieder geval een puberleven. Ja. Dus dat is, ja, dat is natuurlijk niet iets wat je snel associeert bij een Zweden. En je moet er wel altijd bij zeggen, ja, de aantallen migranten die Zweden heeft opgenomen is echt aanzienlijk. Dus er is ook echt dat is echt een klus om dat zeg maar om te werken aan integratie om dat goed te kunnen begeleiden. Ja, ja. Maar de jongeren waar we het over hebben, deze uitzending, die zijn allemaal geboren in Zweden. Dus er zijn geen Syriërs die zeg maar tijdens de grote vluchtelingenstroom van 2015 hier naartoe gekomen en die door zijn gestroomd naar bendes of zo. Zo is het niet. Al die jongens die waar we het nu over hebben, die zijn gewoon hier in Zweden geboren. Ja, zeker. Ja. Ik krijg een laatste vraag, Jeroen. Want we gaan langzaam naar het einde toe. En dat is een vraag van Gijs. En die vraagt zich af, hoe staat het er eigenlijk met andere Scandinavische landen voor als het gaat om bendegeweld? Spelen die problemen ook bijvoorbeeld in Noorwegen of Finland? Veel minder. Ja, echt veel minder. Ik bedoel, je hebt zeker hoor, jeugdbendes in Finland en in Noorwegen, maar dat is ja, ze zijn daar eigenlijk banger voor de spillover vanuit Zweden dan dat ze zeg maar zich echt grote zorgen maken over hun eigen jeugdbendes. In Denemarken is het niet het grote probleem. Lijkt het meer op Nederland. Er zijn 5 hele grote bendes, waaronder de Hells Angels bijvoorbeeld, die de drugsmarkt daar domineren. En die rekruteren ook veel jongeren om voor hen te werken. En die vechten ook met elkaar over territoria en zo. Ja, dus dat is een beetje de vergelijking is eerder in Denemarken te zoeken dan echt de directe buren. Ja, alleen de vergelijking gaat weer mank in de hoeveelheid doden of zo. Want dat is omdat het dus zo georganiseerd is in Denemarken. Is eigenlijk professioneler, om het maar zo te zeggen. Vallen er dus veel minder doden. Omdat niemand wil daar een grote, grootschalige bendeoorlog. Want dat gaat ten koste van de markt. Ja, dus, bizar eigenlijk, hè? Dat je het over dat soort termen moet hebben. Ja, ja. Precies. Ja. Hey, het is natuurlijk heel lastig koffiedik kijken, dus ik wil je ook niet in een rare positie brengen. Maar zijn er wel al dingen waarvan je kan zeggen dat zijn een soort van positieve ontwikkelingen die je nu al ziet op dit gebied? Nee. Nee, wat een domper. Nee, ja, het probleem wordt nu erger. Ik denk, laat ik dan één ding zeggen. Volgens mij is een grote plus, ondanks dat de premier hier roept om het leger in te zetten, wat natuurlijk echt een middel is wat niet gaat werken, dat kan ook helemaal niet. Nee, maar het klinkt misschien wel lekker. Geeft hij wel het signaal, en dat was denk ik onder de vorige regering wel anders, dat hij het echt heel erg serieus neemt. Dat het echt zeg maar prioriteit nummer 1 is in Zweden. En dat was wel eens anders, waardoor je het gevoel had van ja, vinden jullie het niet belangrijk? Is het echt iets? Denken jullie nou gewoon van laten we het maar gewoon gebeuren in die buitenwijken, want we hebben er geen last van. En dat is voorbij. Okay, ik denk dat heel positief is. Voorlopig die conclusie dus trekken, hoe je ook denkt over de oorzaken en de oplossingen, daar kan je hevig over botsen. Maar één ding, het staat in ieder geval op de agenda. Toch? Ja, zeker. Mooi. Hey, je krijgt nog een compliment van Arjen. Je doet het uitstekend. Ik wil hetzelfde tegen je zeggen. Jeroen Visser, dank je wel dat je je dag met mij wilde beginnen. Geniet van het prachtige Scandinavië, want dat is het gewoon ook nog steeds. En gaan we snel weer ander werk van je lezen, horen, zien? Ja, zeker. Ja, ja. Ik ga vandaag naar Gotland, eiland hier vlakbij, wat heel erg in de belangstelling staat vanwege het NAVO-lidmaatschap van Zweden, wat er hopelijk snel aankomt. Er is genoeg aan de hand. Je hoeft je niet te vervelen daar, Jeroen. Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Nou, we houden contact. Ik ben er heel blij mee dat je je dag met mij wilde beginnen. En heb je hier nou naar geluisterd of schakelde je later in? En wil je er alles over weten? Nou, niet getreurd, het kan. Er wordt namelijk ook altijd een podcast gemaakt van deze uitzending. En die heet gewoon hetzelfde als het programma, namelijk Vroeg. En die kan je dan weer terugvinden in je favoriete podcast-app. En hier gaan we alweer door naar het NOS Radio 1-journaal van 6 uur. NPO Radio 1. 6 uur.